Αυτοί που αρπάνε το φαΐ από το τραπέζι και ρίχνουν τη λιτότητα. Αυτοί που παίρνουν όλα τα δοσήματα, ζητάνε θυσίες. Πρέπει να λέμε την αλήθεια, θα απαιτηθούν σίγουρα πρόσθετες περικοπές και θυσίες. Οι χορτάτοι μιλάν στους πεινασμένους για τις μεγάλες εποχές που θα έρθουν. Γιατί μην κάνετε λάθος, αυτός είναι ο στόχος μας. Να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση και να πιάσουν τόπο οι θυσίες του ελληνικού λαού. Αυτοί που τη χώρα σέρνουνε στην άφησο, λένε πως η τέχνη να κυβερνάς το λαό είναι πολύ δύσκολη για τους ανθρώπους του λαού. Ο ελληνικός λαός έκανε και κάνει θυσίες που πρέπει να πιάσουν τόπο. Από εκεί και πέρα είναι το γεγονός που πρέπει να επισημάνουμε πέρα από αυτό. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Είναι οι τρεις ηθικοί αυτούργοι. Ο κύριος Φώτης Κουβέλης, ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος και ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, όπως τους ξέρουμε και όπως τους ακούμε να λένε το πολύ γνωστό περί θυσιών και των αναγκών και των αλλαγών που πρέπει να συμβούν και όλες αυτές τις παροχημένες βλακίες που ακούμε τα τελευταία 3-4 χρόνια, παρατηρώντας όλοι, άβουλοι, όλα αυτά που συμβαίνουν. Έχετε ακούσει, έχουμε ακούσει και το περιστατικό χτες βράδυ στη Λάρισα. Οι δύο φοιτητές είναι νεκροί, οι άλλοι τρεις χαροπαλεύουν. Πολλοί προσπαθούν να άκουγα και το πρωί, ακούω και στην πορεία πάλι τα δύο μέτωπα σε αυτόν τον τόπο αναβίωσαν. Μερικοί λένε ότι δεν ήξεραν τα παιδιά ότι το μαγκάλι είναι θανατηφόρο. Και η άλλη πλευρά, η λογική κατά τη γνώμη μου, που δεν μπορεί με τίποτα να ισοπεδωθεί από τους πληρωμένους παπαγάλους, που λέει ότι αυτό συνδέεται με αυτά που ζούμε τα τελευταία τρία χρόνια. Γι' αυτό λοιπόν είναι η ηθική αυτουργή. Αυτοί οι τρεις και όχι μόνο αυτοί οι τρεις, οι ηθικοί αυτούργοι είναι όλοι αυτοί που υποστηρίζουν αυτές τις πολιτικές, αυτά όσα όλα τα πολλά, τα εσχρά που γίνονται τα τελευταία χρόνια για να βγούμε υποτίθεται στο ξέφωτο και όλα αυτά που ακούμε συνεχώς. Ο ιατροδικαστής που βγήκε στο Μέγκα το πρωί, ο κύριος Χρήστος Κραβαρίτης, έκανε μια σύνδεση αυτών που συνέβησαν χτες βράδυ με την πραγματικότητα που συναντάνε πια οι ιατροδικαστές και οι γιατροί στην καθημερινότητά τους. Από εκεί και πέρα είναι το γεγονός που πρέπει να επισημάνουμε πέρα από αυτό, το ότι έχουμε αυτή τη στιγμή όχι μόνο δύο παιδιά νεκρά, αλλά και τρία παιδιά τα οποία είναι σε κρίσιμη κατάσταση, ότι η εποχή της οικονομικής ανέχειας έχει φέρει θανάτους τριτοκοσμικού χαρακτήρα. Περιστατικά τα οποία έχουν διαφοροποίηση με αυτά που συναντάμε σε άλλες κατάστασεις. Σε ανεπτυγμένες χώρες. Μιλώντας και με γιατρούς συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων, έχουν πολλαπλασιαστεί λοιμώξεις του αναπνευστικού, λοιμώξεις που δεν είχαμε στην χώρα μας παλαιότερα, λοιμώξεις που έχουν να κάνουν με το μειωμένο επίπεδο προσδοκίμου ζωής. Αυτό με την κρίση πώς συνδέονται οι λοιμώξεις του αναπνευστικού? Όταν ο άνθρωπος δεν έχει μεταφραστεί. Όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί να πάρει τα φάρμακά του κατά τρόπο νορμοφυμή. Πνευμονία σου λέει παθαίνει. Όταν ψάχνει και δεν βρίσκει τα φάρμακα. Και όλα αυτά τα οποία έχουν σχέση με το επίπεδο ζωής. Αυτοί που αρπάνε το φαΐ από το τραπέζι και ρίχνουν τη λιτότητα. Σήμερα τι χρειάζεται? Σήμερα χρειάζεται να κατεβάσουμε το επίπεδο του ελληνικού λαού. Αυτοί που παίρνουν όλα τα δοσήματα ζητάνε θυσίες. Φέτος θα είπα, παιδιά, τι θα γίνει για πετρέλαιο? Θα πάρουμε, θα το κάνουμε λίγο οικονομία, να τα ανάβουμε πότε-πότε. Λέει, κανόνισε εσύ, λέει, το πετρέλαιο για σένα, εμείς δεν παίρνουμε. Άμα δούμε ότι κάνει πολύ κρύο, θα πάρουμε. Θα σας πούμε να μας τα ανοίξετε. Είναι η σπιτινό νοικοκυρά των φοιτητών, όπως μίλησε σήμερα το πρωί στον Αντένα στο Γιώργο Παπαδάκη. Παραμένουμε οι υπόλοιποι, παρακολουθούμε εδώ ως λαός για άλλη μια φορά άβουλοι, μετράμε μειώσεις μισθών, μειώσεις στη ζωή, μετράμε ήττες και μετράμε και νεκρούς πάρα πολλούς και κηδεύουμε εκτός από όνειρα, υπερηφάνεια σήμερα και νέα παιδιά, ίσως και αύριο. Και έχουμε την ηγεσία του τόπου, την υπεύθυνη πάντα. Σε αυτόν τον τόπο ο μόνος υπεύθυνος είναι η ηγεσία, η εκάστοτε ηγεσία και όλοι οι άλλοι είναι ανεύθυνοι, λαϊκιστές, κίτρινοι, με δόλιους σκοπούς να θέλουν να ανατρέψουν τα πάντα, να φέρουν αναρχία, μαυρίλα. Ενώ αυτή είναι η σοβαρή υπεύθυνη ηγεσία σοβαροί άνθρωποι, έντιμοι άνθρωποι. Ξέρετε τα παραδείγματα πια και στην κάτω φυλακή της Αθήνας και στην πάνω φυλακή της Θεσσαλονίκης. Αλλά κυρίως οι χειρότεροι είναι αυτοί που κυκλοφορούν ελεύθεροι, γιατί υπάρχουν πια και τρόποι να κάνεις όλα αυτά χωρίς να δώσεις καμία λαβή στη δικαιοσύνη. Αυτοί όλοι είναι οι υπεύθυνοι που οργανώνουν ζωές, βάζουν στο μαντρί ζωές. Βεβαίως, εφόσον βρίσκουν μια λογική και μια παλιά κινέζικη παροιμία, λέει ότι εφόσον βρίσκουν, καλά κάνουν και τα κάνουν. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Δηλαδή, οι θυσίες του ελληνικού λαού, και πράγματι υπάρχουν μεγάλες θυσίες τα τελευταία 3 χρόνια, πιάνουν τόπο. Αυτοί που αρπάνε το φαΐ από το τραπέζι και ρίχνουν τη λιτότητα. Συζητήθηκε στην Κομισιόν το θέμα της μείωσης του κατώτατου μισθού ως ένα μέτρο, ας το πω έτσι, για να συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που πράγματι δεν περνάει την καλύτερη φάση της. Αυτοί που αρπάνε το φαΐ από το τραπέζι και ρίχνουν τη λιτότητα. Να σας πω κάτι, εμείς το έχουμε προτείνει. Εμείς δεν αντιτιθέμεθα σε αυτό. Σε αυτόν τον κύριο θα έρθουμε σε λίγο. Ακούστε τη Μαρία Διαδαμανάκη μέσα στο τραγούδι, το οποίο είναι και σε έτσι ψηλοπρώτη εκτέλεση. Είναι Κώστας Θωμαΐδης και Θάνος Μικρούτσικος, ενώ το έχουμε συνηθίσει από άλλες εκτελέσεις. Μας το είχε αφήσει ο Κώστας όταν είχε έρθει εδώ σε μια εκπομπή τα Χριστούγεννα, αυτό και κανά δυο άλλα ακόμη. Έτσι να τα έχουμε, να τα βάζουμε όταν χρειαστεί. Το όταν χρειαστεί, κάθε μέρα σχεδόν, γιατί αυτά τα τραγούδια, Bertolt Brecht στίχη, από πολύ παλιά, τόσο επίκαιρο όσο ποτέ. Τα έχουν πει, τα έχουν δει όλα και καλά κάνουν, γιατί αυτά που συμβαίνουν τώρα με όλες τις αναλογίες έχουν συμβεί και παλιότερα. Οι άνθρωποι το πέρασαν και το πέρασαν πολύ δραματικά, τραγικά, γιατί όλο αυτό κατέληξε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και όσο και αν θέλουμε εμείς εδώ να παίζουμε πολύ καλά τους τουρθοκάμιλους, η ζωή, έτσι όπως αυτή ξέρει και κινείται με το συγκεκριμένο σύστημα, τον καπιταλισμό όπως λέμε, όσο και αν ταράζουν οι λέξεις και οι φράσεις, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κι εμείς τους χάχες και να το περιγράφουμε αλλιώς, αφού αυτό είναι, αυτό σκοτώνει, αυτό θα πούμε, έτσι θα το περιγράψουμε. Έτσι λοιπόν το τραγούδι τελείωσε εδώ, για να αλλάξουμε και κλίμα. Δεν θα πολύ αλλάξουμε κλίμα, μην νομίζετε. Ο κύριος που ακούσαμε στο τέλος είναι ο κύριος Γεωργατζής, υπεύθυνος τύπου της εταιρείας που κάνει την επένδυση πάνω στη Χαλκιδική με το μεταλλείο, με το χρυσό και όλα τα υπόλοιπα. Χτες βράδυ είχε μια ωραία εκπομπή ο Σρόιτερ, την αυτοψία στον Α. Πραγματικά είδαμε και την εικόνα και τα δέντρα και το βουνό, το θαύμα αυτό της φύσης, και καταλάβαμε πως με στην ομίχλη και όλα ήταν πολύ ιδιαίτερες εικόνες, καταλάβαμε τι ακριβώς έγκλημα συντελείται και εκεί λόγω της κρίσης και λόγω των θέσεων εργασίας, όλα αυτά που λένε οι έντιμοι, σοβαροί άνθρωποι, η ηθική αυτουργή όχι μόνο θανάτων αλλά και καταστροφών οικολογικών, οικογενειακών, ανθρώπινων γενικότερα. Ο κύριος Γεωργατζής λοιπόν απάντησε στο εξής ερώτημα που του έκανε ο Σρόιτερ. Αν θα κερδίσει η ελληνική πολιτεία κάτι πέρα από τους νόμιμους φόρους κτλ. Κτλ. Από αυτόν τον θησαυρό των 13,5 δισεκατομμυρίων που υπάρχει στα έγκατα της Χαλκιδικής. Δεν είναι εντυπωσιακό να έρχεται ένας ιδιώτης να αγοράζει ένα βουνό, να σκάβει και ό,τι βγάζει να είναι δικό του. Το κράτος να μην παίρνει απολύτως τίποτα. Να σας πω κάτι, εμείς το έχουμε προτείνει. Εμείς δεν αντιτιθέμεθα σε αυτό. Να σας πω κάτι, εμείς το έχουμε προτείνει. Εμείς δεν αντιτιθέμεθα σε αυτό. Αλήθεια λέει, ψέματα λέει, πάντως καταλάβαμε ότι η ελληνική πολιτεία το χάρισε, το ξέρουμε, δεν το περιμέναμε την διαπίστωση του εκπροσώπου τύπου να το αντιληφθούμε, αλλά φαίνεται, αν βγαίνει ο εκπρόσωπος τύπου και λέει ναι, είχαμε πει να πάρετε και κάτι από τα κοιτάσματα κάτω πέρα από τους νόμιμους φόρους και το ΦΠΑ των μεταφορών, κάτι ψηλά δηλαδή σε σχέση με τον τεράστιο θησαυρό. Παρόλα αυτά δεν έγινε και μάλλον δεν θα γίνει και τίποτα, διότι μην ταραχτεί ο επενδυτής, διότι στην Ελλάδα δίνουν μια εικόνα οι εκάστοτε κυβερνώντες ότι ο επενδυτής είναι ένας τσαντίλας τύπος που έχει νεύρα και αν του χαλάσουμε λίγο το περιβάλλον και την ηρεμία θα σηκωθεί να φύγει και θα μας αφήσει μόνους μας. Οι επενδυτές παντού στον κόσμο δεν έχουν ούτε νεύρα ούτε συναισθήματα, λειτουργούν με ένα μόνο κριτήριο που είναι το κέρδος. Αν του το εξασφαλίσεις θα μείνει. Δεν πάνε να γίνονται 15 απεργίες, δεν πάνε να συμβαίνουν όλα τα υπόλοιπα που συμβαίνουν σε όλες τις χώρες του πλανήτη. Δεν φεύγουν οι επενδυτές έτσι. Μόνο εδώ μας έχουν πείσει οι δουλοπρεπείς που κυβερνούν και αυτοί που τους στηρίζουν ότι πρέπει να σκύβουμε το κεφάλι, να χαρίζουμε τα πάντα για την ανάπτυξη, για να εξασφαλίσουμε αυτές τις 1.000, 2.000, 3.000 θέσεις εργασίας και να χαθεί ένας θησαυρός, στην κυριολεξία, 13,5, 12, 10 θα πω εγώ, το λιγότερο δηλαδή, δισεκατομμυρίων. Και αν κάποιος πει ότι τι καλά που θα ήταν το ελληνικό κράτος να είχε το μηχανισμό και να βγάζει το ίδιο αυτά τα λεφτά, θα θεωρηθεί γραφικός, παλαιομοδίτης, χαζός ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, διότι αυτά δεν πρέπει να συζητούνται στο πλαίσιο πάντα της Ενωμένης Ευρώπης που υπάρχει για να εξυπηρετεί την επιχειρηματικότητα και αυτή μπορεί να γίνει μόνο από έναν ιδιώτη ώστε να εκμεταλλευτεί αυτός και μόνος ή έναν όμιλο, εν πάση περιπτώσει, το θησαυρό που έχει μια χώρα καταπατώντας όλη την περιοχή και κυρίως τις ζωές ανθρώπων, χιλιάδων ανθρώπων που μένουν εκεί, γιατί όπως είδαμε και χθες και το ξέραμε, θα βγαίνουν διάφορα και μέταλλα στο νερό και στον αέρα γενικότερα για να έρθει η περίφημη ανάπτυξη και να θησαυρίσουν τα ήδη γεμάτα θησαυροφυλάκια ομίλων επιχειρηματικών. Ο διευθυντής της Ελληνικός Χρυσός, στην χθεσινή εκπομπή πάλι ο κύριος Στρατουδάκης, είχε έτσι μια ωραία αντίληψη για τη ζωή. Ποιο είναι το κυρίαρχο στοιχείο στην οικονομικότητα μιας περιοχής, οποιαδήποτε έννοια απασχολησιμότητας? Δεν είναι το κυκλοφορούν χρήμα στην περιοχή. Εγώ σας λέω λοιπόν ότι μετά από 2 χρόνια θα κυκλοφορούν στη Χαλκιδική 400 εκατομμύρια το χρόνο. Δεν είναι το κυκλοφορούν χρήμα. Θα κυκλοφορούν στη Χαλκιδική 400 εκατομμύρια το χρόνο. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Πάμε όλοι στη Χαλκιδική. Εκτός από το κυκλοφορούν χρήμα, όπως λέει, κυκλοφορεί και ο αέρας, κυκλοφορεί και το νερό, κυκλοφορούν και τα πουλιά, τα ζώα, κυκλοφορούν οι άνθρωποι, κυκλοφορούν τα παιδάκια που θα πηγαίνουν στο σχολείο, οι τουρίστες, οι καλόγεροι λίγο πιο κάτω γιατί είναι το Άγιο Όρος, και αυτά κυκλοφορούν, αλλά από ό,τι φαίνεται εδώ, σε αυτή τη ζωή που την έχουμε αποδεχθεί αρκετή με την αιμονή μας σε αυτόν τον τρόπο οικονομικής ανάπτυξης, από ό,τι φαίνεται όλα αυτά πάνε πίσω, γιατί το χρήμα έχει προτεραιότητα, πρέπει να κυκλοφορήσει πρώτο. Μην διαμαρτύρεστε σπασμωδικά, δεν μπορεί να δεχόμαστε όλο το πλαίσιο και πού και πού να διαμαρτυρόμαστε όταν έρχεται κοντά μας το πρόβλημα, είναι συνολικό. Όσο νωρίτερα το καταλάβουμε, τόσο το καλύτερο. Όσο αργούμε, δεν θα υπάρχουν και πολλοί να το αντιμετωπίσουν κάποτε, γιατί όπως βλέπετε σιγά σιγά και με διάφορους τρόπους, με αργούς ή με ακαριαίους θανάτους, φεύγουν από αυτή τη ζωή. Για να σπάσουμε έτσι λίγο τη λίγο βαριά ατμόσφαιρα, θα ακούσουμε το νούμερο για το νούμερο. Πιστεύω ότι είμαι από τους ελαχίστους που είχαν την περιέργεια, θέλετε να την πείτε διαστροφή, θέλετε να την πείτε, να διαβάσω κείμενα του Μπεμπεγρίλου στο ίντερνετ. Ναι. Πρέπει να σας πω ότι βεβαίως πρόκειται για μεγάλο νούμερο, δεν υπήρχε μια φιβολία περί αυτού. Πρέπει να σας πω ότι βεβαίως πρόκειται για μεγάλο νούμερο, δεν υπήρχε μια φιβολία περί αυτού. Πολλά νούμερα έχουν μαζευτεί, έτσι είναι αυτά. Θα πάμε τώρα στο βουλευτή της Χρυσής Αυγής. Από τη Μεσσηνία μας έρχεται ο κύριος Κουκούτσης, ο οποίος με τοποθέτησή του στην Βουλή έβαλε τα πράγματα στη θέση τους. Πάρτε το χαμπάρι, κύριε. Μετά από 64 χρόνια η Χρυσή Αυγή θα γράψει την πραγματική ιστορία. Είμαστε τα παιδιά και τα εγγόνια των νικητών. Η ιστορία σε αυτή τη χώρα γράφτηκε από τους ηττημένους. Τέλος με εμάς. Δεν είμαστε η ελαφροδεξιούλα που σας χαρίστηκε τόσο καιρό. Αυτός λοιπόν είναι ο κύριος Κουκούτσης. Πολύ χαιρόμαστε όταν λέγονται κάποιες αλήθειες, έτσι όπως τις λέει και ο ίδιος. Ευχάριστα είναι αυτά. Έτσι λοιπόν έχουμε τους νικητές, τους ηττημένους και αυτούς που ήρθαν ως παιδιά των νικητών, στρατιωτικά πάντα, όχι ηθικά, διότι υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Αν μπορεί κάποιος να αντιληφθεί την διαφορά στην στρατιωτική λογική νίκη και στην ηθική λογική νίκη, τότε θα μπορεί να καταλάβει και πάρα πολλά άλλα. Δεν το καταλαβαίνουν όλοι, λογικό, κατανοητό. Εμείς που το καταλαβαίνουμε, αφήστε μας να αυτοεξομολογούμαστε δημοσίως. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, με όλα αυτά και με πάρα πολλά άλλα ακόμη. 211-200-8200, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Και όποιος θέλει να στείλει κινητό, μήνυμα από κινητό, γράφει real, αφήνουμε κενό το μήνυμα και μετά αποστολή στο 54-100. Μάριος Καγής στη ρύθμιση του ήχου. Και μια που το έφερε η κουβέντα, ας ξανακάνουμε μια επανάληψη το περίφημο και το γνωστό εδώ στην Ελληνοφρένεια, δεύτερη φορά που το μεταδίδουμε, αλλά έτσι συμβαίνει με τα καλά μαθήματα. Μάθημα ιστορίας για κάτι που συνέβη κάποτε, που είναι τόσο μακρινό και μάλλον, όπως λένε πάλι αυτοί οι έντιμοι και σοβαροί, δεν θα το ξαναέχουμε εδώ και εκεί. Η Γερμανία του Μεσοπολέμου, της ανασφάλειας, της ανεργίας και της οικονομικής κρίσης. 1924. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 3%. 1928. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 2,6%. 1930. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 18,3%. 1932. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 37,4%. Πρώτο κόμμα. 1933. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 43,9%. Πρώτο κόμμα. 1945. Ποσοστό 11% του πληθυσμού νεκρό. 7,5 εκατομμύρια Γερμανοί πολίτες και στρατιώτες σκοτωμένοι από το φασισμό. Κανένας Γερμανός όταν ψήφιζε τους Ναζί δεν φανταζόταν ότι θα σκοτωθεί. Δεν φανταζόταν ότι θα ήταν συνένοχος στη μεγαλύτερη ανθρώπινη τραγωδία του 20ου αιώνα που κατέστρεψε τη Γερμανία, ολόκληρη σχεδόν την Ευρώπη και τις θεμελιώδεις αξίες του ανθρωπισμού. Οι Γερμανοί του Μεσοπολέμου ψήφιζαν τους Ναζί ως κάτι καινούργιο που μίλαγε για δεσμούς αίματος, καθαρή φυλή και υπερήφανη Γερμανία που θα άνοικε στους Γερμανούς. Εκείνοι δεν φανταζόντουσαν, δεν σκέφτηκαν και δεν ήξεραν. Εσύ... Οι υδατάνθρακες του Αιγαίου είναι ελληνικοί. Οι υδατάνθρακες πρωτεΐνες, τα άμυλα, ζάχαρη και όλα τα υπόλοιπα. Μετά τον Καμένο και ο Άδωνης, βέβαια τον ηρωνεύεται, αλλά δεν έχει σημασία, ακούγεται πολύ ωραίο. Αύριο Σάββατο, 2 Μάρτη και ώρα 12 μουμού το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Δαβάκη στην Καλυθέα τη φασιστική συγκέντρωση και πορεία, στη γειτονιά της προσφυγιάς, των εργατικών αγώνων και της αιαμικής αντίστασης. Ένα είναι σίγουρο, πως όσο περνά από το χέρι μας, δεν θα αφήσουμε να διαχυθεί το φασιστικό δηλητήριο. Ακολουθεί κάλεσμα της πορείας, μου το στείλανε εδώ τα παιδιά, σας το διάβασα. Όσοι ενδιαφέρεστε, όχι μόνο λόγια και έργα σιγά σιγά, και έχουμε αργήσει σιγά σιγά. Ο δήμαρχος που γίνεται το εργοστάσιο εκεί στις Χουριές, το μεταλλείο, είναι ο Χρήστος Πάχτας. Ο δήμαρχος στην Αλεξανδρούπολη είναι ένας άλλος, ο κύριος Λαμπάκης, γιατί και εκεί ετοιμάζουν οι Καναδοί να κάνουν κάτι και μάλιστα υπήρχε μια συνάντηση μεταξύ δημάρχου Αλεξανδρούπολης και του Καναδού πρέσβη. Πήγε εκεί να πουλήσει business ο άνθρωπος, ο πρέσβης. Θα ακούσουμε το απόσπασμα πώς ο δήμαρχος μίλησε στον Καναδό. Έχουμε μελέτες οι οποίες αποδεικνύουν την απόλυτη καταστροφή και δεν θέλουμε να συζητάμε παραπάνω. Κουραστήκαμε. Θέλουμε να μας αφήσετε ήσυχους να αναπτύξουμε εδώ τη γεωργία μας, την κοινοτροφία μας, την αγγλία μας, τον τουρισμό μας, τα δάση μας, για να μπορέσουμε μέσα από αυτό που γνωρίζουμε εμείς, κρατώντας την καθαρότητα του τόπου μας, να προκόψουμε. Αν πραγματικά εκτιμάτε τον ελληνικό λαό και ιδιαίτερα αυτόν που ανεβαίνει στον χώρο, αφήστε μας ήσυχους, γιατί δεν μπορούμε άλλο. Και να ξέρετε, για να στα πω όλο και να τελειώνω, ότι κι αν ακόμα πάρουν άδεια από την Αθήνα, η οποία είναι σύμμαχή σας, η Αθήνα είναι μαζί σας, εάν ακόμα πάρουν άδεια, να ξέρετε ότι εγώ και οι συμπολίτες μας θα πάμε εκεί στο πέραμα και θα εμποδίζουμε τις μπουλντόζες να σκάψουν το ιερό χώμα μας. Εσείς θα πάρετε το χρυσό, τους 450 τόνους και εμείς θα κρατήσουμε το ωκεάνιο. Καθόταν ο πρέσβης δίπλα, τα άκουγε, του τα μεταφράζανε κιόλας. Είναι ένας καθυστερημένος δήμαρχος που δεν βλέπει το όραμα του Σαμαρά και όλων των υπολείπων για την ανάπτυξη και θέλει να προστατεύσει τις ζωές, τους ανθρώπους να ζουν και να αξιοποιούν αυτά που έχει η περιοχή, έδαφος, υπέδαφος και αέρα, όπως πρέπει να αξιοποιούνται προς όφελος των πολλών και όχι προς όφελος μιας εταιρείας που θα πετάει κάτι ψίχουλα ως μεροκάματα 400 το μήνα, γιατί εκεί τα έχουν φέρει με τις συμβάσεις και την κρίση, στους ντόπιους που θα πάνε να δουλέψουν. Πού τον ΝΑΤΟ. Συνέδριο Πασόκ λέει τώρα, αυτή τη στιγμή έστειλαν ΜΑΤ για 80 άτομα του ΕΟΤ που διαμαρτύρονται ειρηνικά με ένα πανό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Έσχος, λέει ακροατής που το στέλνει αυτή τη στιγμή. Λάος. Απόστολε, έλα. Να σου πω, μετά την καταδίκη του Παπαγεωργόπουλου, άκουσες ότι υπάρχουν άλλοι 40 δήμοι που βρίσκονται στο μικροσκόπιο? Ήταν και εκεί δήμαρχος ο Παπαγεωργόπουλος. Όχι, άλλο λέω. Α, όχι, δεν ήτανε. Άλλοι... Λέω μήπως είχε νοικοκυρέψει και άλλους δήμους. Ναι, είναι άλλοι 40 λοιπόν που θα ψαχτούν. Να σου πω εγώ. Μισό λεπτάκι. Ο Παπαγεωργόπουλος δεν είναι διαμάντι. Το είπε η γυναίκα του. Διαμάντι και ρουμπίνι είναι ο Παπαγεωργόπουλος. Ή διαμάντια και ρουμπίνια έχει. Ένα από τα δύο. Άμα τους έχει αφήσει τόσα, όχι μόνο διαμάντι θα τον έλεγα εγώ. Σωστό. Ας με να πω τον καημό μου. Ναι. Ξέρω ένα δήμο σίγουρα που αποκλείεται να έχουν γίνει καταχρήσεις. Είναι ο Δήμος Αρτέμιδας, Λούτσα δηλαδή, και τώρα σπάτουν Αρτέμιδες. Εκεί δεν έχει γίνει κανένα έργο. Γιατί? Πλατείες, πάρκα δεν υπάρχουν. Δρόμος, ούτε πεζοδρόμιο. Α, οπότε δεν έχουν φάει και λεφτά, λες. Έχει γίνει πριν 10 χρόνια μια ανάπλαση, ένα ψευτοσυλλούμο μας στην παραλία, και τώρα που φτιάχνουν το δρόμο, λέει τα πληρώνει το αεροδρόμιο. Εκτός αν πιστεύουμε ότι τρώνε από τα λεφτά του αεροδρομίου. Δεν νομίζω. Δεν νομίζεις, ε? Δεν υπάρχει τέτοια διαπλοκή. Λοιπόν, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος, τα παιδιά από του χρόνου θα πηγαίνουν πρωί-απόγευμα, δεν υπάρχουν σχολεία, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι ο μόνος Δήμος που δεν γίνονται καταχρήσεις. Μην ανησυχείς τώρα, ανοίγει η γραφή, η Χρυσή Αυγή εκεί πέρα, θα έχουν σχολεία τα παιδιά. Μα η Χρυσή Αυγή την περιμένω κι εγώ να βγούμε μαζί να πούμε για το κτηριακό πρόβλημα των σχολείων της Αρτέμιδος. Με ποιο θα το συζητήσεις, λογικό. Εκτός αν κάνουν μάθημα. Πού θα πας τα παιδιά σου να μάθουν ιστορία, πού? Λες μήπως θα τα πάμε στα γραφεία της Χρυσής Αυγής να κάνουν σχολείο αντί για το πρωί-απόγευμα? Αυτό προτείνω κι εγώ. Α, μάνα, πως τώρα. Απορώ γιατί έχει γίνει τέτοιο άλλο με αυτό το θέμα, έτσι. Ότι πήγανε κάποιοι τα παιδιά του να του μάθουν χρυσαυγίτες ιστορία. Και εκεί να μην τα στέλναν αυτοί οι γονείς που τα στείλανε, πάλι μικρούς φασίστες θα μεγαλώνανε. Σημασία έχει αν θα του μεγαλώνουν στο σπίτι, αν του πήγαν στα γραφεία τη Χρυσής Αυγής. Έλατε. Πήγες εσύ το παιδί σου να το μάθουν χρυσαυγίτες? Όχι. Δεν το πήγα. Δεν πιστεύω να το πήγες τίποτα αναρχικούς. Δεν θέλω τέτοια. Υπήρχαν παλιά οι νέοι πρωτοπόροι, αλλά ξεκινάγανε από τα 13 και μετά. Τώρα 6 χρονών. Θα περιμένουμε. Καλημέρα κύριε Διευθυντά. Καλημέρα. Πες στον υπάλληλο εκεί που μιλάει τώρα ότι ο Παπαγεωργόπουλος δεν ήταν Θεσσαλονικιός. Κοζανίτης είναι, ήρθε και έδεσε εδώ. Έφαγε ψωμί, κατάλαβες, μας βρήκε κορόιδα. Α, ήταν ξενόφερτο το λαμόγιο. Ναι. Ναι, είναι από την πόλη που βγάζει αστέρια, κατάλαβες. Κοζανίτης είναι. Μη θυμηθώ ποιους άλλους. Και για τον Άδωνη τον Γεωργιάδη που θέλει να είναι υποκόμος του μεγάλου Αλεξάνδρου, ποιος θα τον πείδαγε, ο Αλέξανδρος ή ο Βουκεφάλας? Έλα τώρα την αυτά που λες. Ο Βουκεφάλας θα έχει γίνει και φταίδες στο IKEA. Γεια σου, Αποστολή. Γεια χαρά. Η αγάπη για το χρήμα. Η αγάπη για το χρήμα. Α, όχι. Αυτή την αγάπη την είχε άλλος για το χρήμα. Sorry. Αν το κάνω με μύτη κλειστή, θα καταλάβεις για ποιον λέω. Είναι η αγάπη για το χρήμα και για τα χρέη. Πες μου. Είναι μεγαλύτερη από όλα τα κελιά του κόσμου. Λοιπόν, πάντως το μεγαλύτερο λαμόγιο της πόλης κυκλοφορεί ελεύθερο και προεδρεύει σε κόμμα. Απολύτως. Απολύτως. Έτσι, σε κόμμα τώρα δεν το λες και κόμμα αυτό που προεδρεύει. Ναι, είναι απόκομα, λοιπόν. Απόκομα, λίγο πριν την τελεία, κάτι τέτοιο το λες. Φίλε, πάντα η Νέα Δημοκρατία βοηθούσε το ταξί. Πάντα την είχαμε δίπλα μας. Και σήμερα το πρωί έβγαλε πάλι δουλίτσες καλές. Δεν ξέρω αν το πρόσεξες. Τι? Ήδη έχω παραγγείλει καλό μερσεντόνι μεταχειρισμένο, βέβαια. Δεν ξέρω αν παίρνω καινούριο. Ναι. Τσιγιάκι μέσα, αυτό που είναι για τα αναψυχτικά. Mercedes. Mercedes. Παιδί μου, σε κοροϊδέψανε. Όταν σου λέει ότι έχει ψυγιάκι, είναι αυτή η Mercedes μακριά, η νεκροφόρα. Που είναι παγωμένη πίσω για τον νεκρό. Περίμενε, ρε, δεν είναι ψυγιάκι μην... αυτό, είναι ολόκληρο, χωράει μέσα 5 άτομα. Αρνιά θα βάλει μοσχάρια, δεν είναι ψυγιάκι αυτό. Η Νέα Δημοκρατία βγάζει δουλίτσες, πρόσεξε. Θα πάρω αυτή με το ψυγιάκι, θα βάλω μέσα ενέσεις αυτές για το. Πώς το λένε? Τι, επισκληρίδιο. Επισκληρίδιο, μπράβο. Θα βάλω μέσα μασκούλες, γαντάκια, φιλαράκο και θα κάνω ξεγένες μέσα στο ταξί. Είδες που παραπονιόσταν που άνοιξε το επάγγελμα. Ορίστε. Θα οικονομήσω λεφτάκια και το θέμα μου είναι άλλο και θέλω να το συζητήσω με σένα που είσαι φίλος. Παρακαλώ. Θα τους παίρνω από το επίδομα το κετού, πόσο θα τους παίρνω, 30%? Ναι, αλλά 30% από το παιδί. Δηλαδή μπορεί να του πάρεις δύο πόδια, ας πούμε. Κάτσε ρε φίλε, από το επίδομα θα παίρνω εγώ 30%. Α, όχι, από το παιδί. Από το παιδί θα έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Θα ξεγέναγες όλα τα παιδιά πιστόριους. Και θα έχεις εσύ συλλογή από ποδαράκια. Θα ντάβραζες εκεί πέρα μια χαρά σαν τον άλλο που έβρασε το φίλο του. Κύριος. Να βάλω στο βιογραφικό ότι ο πατέρας μου ξεγέναγε κάτι προβατίνες κάτω στο χωριό. Βάλτο. Το ίδιο είναι με λιγότερο μαλλί. Να κάνουμε τώρα ένα ιδηλιακό ταξίδι και στο χρόνο αλλά και στον τόπο. Το 1948, σαν σήμερα, στη Μακρόνησο, έληξαν τα αιματηρά γεγονότα που είχαν διαρκέσει δύο μέρες. Θα σας διαβάσω την ανακοίνωση που είχαν σαν αποτέλεσμα πάνω από 330 νεκρούς. Θα σας διαβάσω την ανακοίνωση που είχε βγάλει τότε ο στρατός. Έλεγε την 29η Φεβρουαρίου, άνδρες του στρατοπέδου Μακρονήσου, εις το οποίο υπηρετούν οι επικίνδυνοι κομμουνιστέ, κατά τη διάρκεια της θρησκευτικής τελετής επετέτησαν κατά της φρουράς του στρατοπέδου προς αφοπλισμόν της. Η τελευταία μηνόμενη έκανε χρήση των όπλων και οι τάξεις απεκαταστάθη. Απόλυες στασιαστών 17 νεκροί και 61 τραυματίες. Εκ των ημετέρων 4 τραυματίες διαλυθοβολισμού. Οι τραυματίες μεταφέρονται εις το στρατιωτικό νοσοκομείο. Ο γιατρός όμως του πρώτου τάγματος τότε, ο Γεωργιλάκος, πολλά χρόνια αργότερα βεβαίωσε ότι ο ίδιος πιστοποίησε το θάνατο 180 σκαπανέων, τους οποίους οι διοίκησης του στρατοπέδου και τα όργανα της φόρτωσαν στο αμπάρι ενός καϊκού. Ο καπετάνιος τώρα του καϊκού, Βονταμίτης, πριν πεθάνει σε μαρτυρία του κάνει λόγο για 350 νεκρούς που τους μετέφερε με δρομολόγια μακριά στο Κάβο Ντόρο, στο ξερονήσι Σαν Τζόρτζιο. Εκεί περίμενε πολεμικό καράβι και όπως είπε ο ίδιος, οι ναύτες παίρνανε τους σκοτωμένους φαντάρους και τους χώνανε μέσα σε σειρμάτινα δίχτυα με βαρύδια και τους φουντάρανε στο βυθό της θάλασσας. Στον νόμο μητέρα, ο μεγάλος ανήφορος. Ανηφορίζοντας το θάνατο. Από τη μακρόνιστο του Θάνου Μικρούτσικου. Σαν σήμερα επίσης θα το χρησιμοποιήσουμε αυτό στο τέλος της εκπομπής. Το στρατόπεδο καταδικάζει σε θάνατο τον Νίκο Μπελογιάννη και τους συντρόφους του. Πράξη που το ελληνικό κράτος υλοποίησε κάνα δύο μήνες αργότερα. Αποστολή. Έλα. Δεν θα γίνει η επανάσταση τελικά, μάλλον, ναι. Η επανάσταση. Ναι. Όχι αυτό το Σαββατοκύριακο. Ναι. Δεν το βλέπω μέχρι την Κυριακή, δεν νομίζω. Είδα το after αυτό. Το βλέπουμε από Δευτέρα. Έλα. Είδα το after με το Λαζόπουλο, λέω, που ήσασταν και μιλάγατε με τους πιτσιρικάδες. Δεν βλέπω τι θα κάνετε τώρα τελικά. Τι δεν βλέπεις. Δεν βλέπω, δεν τους βλέπω πολύ ζεστούς. Τώρα, παιδί μου, άμα ήταν ζεστοί οι άνθρωποι θα βγαίνουν να το πούνε στην τηλεόραση. Σωστά. Δηλαδή, τι νομίζεις. Έργο παίζαν, έργο. Κάνανε κόντρα ρόλο το αντίθετο. Στις τελευταίες εκλογές η ΟΝΕΔ είχε βγει. ΔΑΠ, ναι. Η ΔΑΠ. Ναι, Νούδου Φουκού. Και ου και α και ου. Τι είπε αυτός ο τσουναμόπληκτος. Αυτό το παλικάρι. Ποιος ο μαλλιό, ναι, ο Κομωδίνος. Λοιπόν, να φοβάται το τσουνάμι των δικαστών, πες του, Αποστόλη μου, γιατί είδες ο άλλος ο Λεβέντης 3 μέτρα, ο δήμαρχος, μέσα. Πού θα κάνουμε τα παραπονά μας, ρε Αποστόλη μου, πάνε οι δήμαρχοι, πάνε οι καθηγητές. Πάνε, δεν πάνε, εξαφανιστήκανε, πάνε στο κελί, πάνε. Πηγαίνετε στο κελί να σας πει. Πάνε στο κελί, ρε Αποστόλη μου, αυτό σου λέω. Οι μόνοι που έχουν καταλάβει ότι πρέπει να ζουν σε κελί, γιατί ξέρουν τι αμαρτίες έχουν κάνει, ξέρουν πώς έχουν κλέψει, είναι οι καλόγεροι, ξέρουν αυτοί. Σου λέει από το να μας κλείσουν αυτοί σε τίποτα δικά τους, ας φτιάξουμε εμείς κελιά, έτσι κι αλλιώς αρπακτές έχουμε κάνει, εκεί στη Βόρεια Ελλάδα ειδικά έχει γίνει πανηγύρι, και να φτιάξουμε κελιά μόνοι μας. Και μένουν στα κελιά, ξέρουνε. Όχι σαν τους δημάρχους που την πατάνε. Αν είχε φτιάξει κελί ο Παπαγεωργόπουλος, τόσα λεφτά παίξανε. Αν είχε φτιάξει ένα κελί στο δημαρχείο να κλειστεί μέσα, δεν του λέγει κανείς τίποτα. Τόλι, χθες ο Μητσοτάκης παρουσίασε το βιβλίο του, ναι. Το 80 αιώνες ζωής, και στην παρουσίασή του χειροκροτήσανε όταν είπε να απολύσουν 25.000. Θα χειροκροτήσουν, τι θα κάνεις, φίλε. Όταν ακούσεις εσύ να ανοίγουν νέες θέσεις εργασίας, Όλα φτιαχτά είναι, φίλε. Ξέρει γιατί ο Μητσοτάκης το ξέρει από πριν. Σου λέει με τι 25.000 θα είναι και οι 131 του οικονομικών που υπέρχουν τουλάχιστον 5 εκατομμύρια και τα έβγαλαν έξω στο εξωτερικό. Καταλαβαίνω. Να σου πω, τώρα που πες Μητσοτάκης, πώς το κρίνεις που και ο Παπαγεωργόπουλος ήταν υφυπουργός στην κυβέρνηση Μητσοτάκη? Με τον ίδιο τρόπο που έκανε με τόση ευκολία αυτό που έκανε ως προς την υπεξαίρεση και πάντα ήταν ο φτερωτός γιατρός. Να σου πω, ο Μητσοτάκης έναν καθαρό πλην του ιδίου είχε βάλει στην κυβέρνηση. Εγώ σου λέω ότι ο Παπαγεωργόπουλος. Το κριτήριο ποιο ήταν το αντίθετο? Ο Παπαγεωργόπουλος τον ανέτησε το Μητσοτάκη. Να βάλουμε την πλέμπα, να βάλουμε τους μαφιόζους που αυτοί ξέρουν πώς να κάνουν τα deal και να βγάλουμε ένα βιβλίο μετά από 20 χρόνια ότι τα κάναμε όλα καλά με τους μαφιόζους, μάλλον, Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα. Σωρία, δεν έχει. Αυτός είναι. Θα θέλω να ρωτήσω, αυτό ακούω τώρα. Είπατε ότι 2.30 είναι η Κανέλη. Γιατί δεν την ακούμε εδώ? Ναι. Τι ώρα λέτε? 3.30. Καλά είναι. Τώρα θα αρχίσει όπου να είναι. Ορίστε. Μόλις βγει ο Κούκος, βγαίνει η Κανέλη, καπάκι. Θα ακούσεις εκεί πέρα να λέει «Μπήκαν στην πόλη, οι ούχθροι». Μόλις ακούσεις τη σηματάκι αυτό, σημαίνει 3.30 ώρα. Μόλις 3.30 ώρα, δεν το βάζετε. Τώρα εσείς έχετε φάει για μεσημέρι, πλησιάζει απόγευμα για σας. Μόλις τι σε νοιάζει τι είναι. Ξέρω εγώ. Όσο ρωτάω κάτι. Από πού με παίρνετε? Με ποια χώρα έχουμε 2 ώρες διαφορά? Ποια χώρα? Ναι. Κοροϊδεύεσαι δηλαδή, κατάλαβα. Εγώ σας κοροϊδεύω? Εσείς που ήρθε ο Κούκος νωρίτερα. Καλά, καλά, κατάλαβα. Καταλάβατε? Μετά από αυτό καταλάβατε κιόλας? Εγώ σας ρώτησα μία, έκανα μία ερώτηση. Και εγώ ρώτησα να μου πείτε τι ώρα είναι και μου λέτε κάτι πίπες. Εγώ φταίω. Τι μισή έχει την Κανέλη, γιατί δεν την ακούμε? Πού είστε εσείς? Σε ποια περιοχή είστε? Σε αυτό που ακούει εδώ τώρα, με τον Αποστόλη και το Θήμιο. Σε αυτή την περιοχή είστε? Όχι, Κέρκυρα είμαι. Α, Κέρκυρα. Αλλάζουν τα ρολόγια στην Κέρκυρα, δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Μήπως πιάνετε από Αλβανία σταθμό, από Ιταλία, κάτι? Τι μου λέτε 15.000 κουβέντες? Δεν πειράζει, ακούστε την Αλβανίδα Κανέλη, την αντίστοιχη. Τι είναι, ακούσω? Χάρηκα που τα είπαμε. Ναι, καλά. Τα φιλιά μου στο σοφρίτο, γεια. Μήνυμα προς το φαντάρο που έστειλε mail, δεν θα το διαβάσω. Πάρε τηλέφωνο στον Αποστόλη να πεις όλη αυτή την ιστορία. Κάπου εδώ φτάνουμε προς το τέλος. Έχουμε τις παραγγελίες όπως κάθε Παρασκευή που θα μας πάνε και στο μαγκαζίνο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Σήμερα σε mood ήμασταν λίγο πιο κάτω από τα συνήθη. Επειδή αυτό που θέλουμε δεν υπάρχει ακόμη, βιαζόμαστε λίγο. Τι να κάνουμε, θα περιμένουμε παρέα με τα όνειρά μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Γεια σου. Χθες 27 του μηνός σκοτώθηκε ένα παλικάρι στη λεωφόρο Συγκρού, συνάδελφος πιστός στην ελληνοφρονιά, και επειδή είχαμε για όταν τηλεφωνιόμασταν ή όταν βλεπόμασταν να λέμε το Τσακλαγιανγκίλ εδώ. Τσακλαγιανγκίλ εδώ. Αν μπορείς αύριο βάλτο, και η ατάκα του η αγαπημένη ήταν αυτή του Γουναρά που έλεγε κόψε τις μαλακίες. Ρε κόψε τις μαλακίες ρε. Το ξέρουν αυτό οι οικολόγοι. Εδώ πήρα τρεμακά δερμάτινα σου λέει και γούνα. Ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να του πω καλό ταξίδι, Αντρέα φίλε μας. Και μια αφιέρωση. Βασικά τον τίτλο δεν ξέρω. Το τραγούδι του Πανούση που δεν παίξατε την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Μπελογιάννης ήταν. Ποιος? Ο Μπελογιάννης ήταν. Το ξέρουνε τα ελάτια, τα πλατάνια. Ιδιός μ' αυτά περήφανος τιτός. Βοούν απ' τη φωνή του τα ρουμάνια. Ροζ για τη νίκη, για το κόμμα εμπρός. Λοιπόν, τα τόλια από αφιέρωση για αύριο. Γρήγορα. Λοιπόν, τι θα φάμε σήμερα είναι ατάκα στην ταινία ο Στρίγκλος που έγινε αρνάκι. Η πρώτη απάντηση θα είναι τσιπούρα με το λαβράκι Σαμαράς. Λέγει λοιπόν τι είχε στην κουζίνα. Τσιπούρα και λαβράκι. Ξανά ίδια ερώτηση. Η δεύτερη απάντηση θα είναι μακαρόνια με κιμά Βέγκος. Λέγει λοιπόν τι είχε στην κουζίνα. Μακαρόνια με κιμά. Τίποτα πιο έκλεκτο. Ναι. Η τρίτη απάντηση είναι λέγει βουλιουκλάκι του κύριου Στεφανάκου. Ένα κιλό κιμά. Λέγει λοιπόν τι είχε στην κουζίνα. Ένα κιλό μακαρόνια από εκείνα τα. Θυμάσαι που είχαμε πάρει τα Χριστούγεννα που τα είχα κάνει με κιμά. Και στο τέλος τι θα φάμε σήμερα. Βενιζέλος, τα σκατά. Λέγει λοιπόν τι είχε στην κουζίνα. Τα σκατά. Αν θες το στέλνω στο στούντιο παπάκι αγριόχινα. Το χ με ύψιλον. Ο Μπελογιάννη ζει με στην καρδιά μας. Ο Μπελογιάννη ζει πα στις κορφές. Ο Μπελογιάννη ζει κι είναι κοντά μας στο τραγουδιόν τις ελεύθερες στροφές.

Και σπίτι δέχομαι, καλό, μεγάλο. Δικό σας? Ναι, ναι, δικό μου. Μάλιστα, μάλιστα. Εγώ συγκινούμαι που βγήκε ο Χριστόφτιας. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα συγκινηθείτε τώρα με αυτό που θα σας πω. Το ένα από τα δύο σπίτια κρατικοποιείται. Άτε, μάνα μου. Θα περάσει στο κράτος. Άτε, ρε παιδί μου. Ναι, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Το... Είδα το κομμουνισμός τι καλά προσφέρει. Μπράβο, μπράβο. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια. Ήθελα να φωνάξουμε μαζί ένα σύνθημα. Ζήτω η λαϊκή δημοκρατία της Κύπρου. Ζήτω. Ο Μπελογιάννη ζει μες στην καρδιά μας. Ο Μπελογιάννη ζει πας στις κορφές. Ο Μπελογιάννη ζει κι είναι κοντά μας στο τραγουδιόν τις ελεύθερες στροφές. Απόστολε. Για χαρά. Οπωσδήποτε για την Παρασκευή την Πασοκτσού που άκουσα μόλις. Ποιο από όλα, ήταν 5 λεπτά. Όλα και τα 5. Δεν γίνεται, διάλεξε καλύτερο. Το αφήνω σε σένα. Εντάξει, γιατί αλλιώς ποιος θα το έκανε. Άλλος, εγώ θα το έκανα. Δεν άφηνα στα χέρια σου, νομίζεις, κάθε άσχετο. Τέλος πάντων, να είσαι καλά. Φιλιά, γεια. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Γεια. Είμαι Πασοκτσού από το 81. Απαπαπα, κυρία μου, θα κολλήσω τίποτα από το τηλέφωνο, περνάνε αυτά. Ναι. Έλα, πάλι εγώ είμαι. Άντε πάλι αυτή η δουλειά, τι θα γίνει. Αλήτες, εγώ τους ψήφιζα. Πολεμίζω. Με τη βρωμοπασόκα που μπλέξαμε σήμερα. Τι θες, κυρά μου, δεν θέλω να σε ακούω, μου γυρνάνε τάντερα. Ψήφιζα από το 81. Καλά έκανες, κόψα και τα δυο τα χέρια σαν τελειώνουμε. Γίνε πιστόριο στο χεριόν. Ναι. Σας πήρα τηλέφωνο, γιατί δεν με βγάλατε, κύριε Τόλη. Ποιος είναι, η Πασόκα είσαι πάλι. Είμαι η Σαλτογιάννη Ευαγγελία που σας είπα από τελοκαρένια, η Πασοκτσού. Φύγε διάολε, φύγε διάολε από την εκπομπή, δεν μπορώ να σ' ακούω, φύγε. Ναι. Έλα, Αποστόλη μου. Ποιος είναι. Η ίδια είμαι, κύριε. Τι είναι πάλι η ίδια, τι είναι, φύγε. Όχι, άκουσέ με. Γιατί. Ντρέπομαι. Κι εγώ. Για μας που τους ρίξαμε την ψήφα. Αφού ντρέπεσαι τόσο πολύ, μια τριχιά δεν υπάρχει στο σπίτι. Σήμερα πήρα να απολογηθώ απέναντι στα νέα παιδιά που. Σήμερα θα απολογηθεί στα νέα παιδιά. Απολογήσει το φωτιστικό με την τριχιά. Θα σε καταλάβουν όλοι, θα βγει ηρωίδα. Κάντο. Εμένα με παίρνει τηλέφωνο. Θα αγωνιστώ. Θα αγωνιστώ και θα είμαι απέναντι στην. Τι σα πιάνει όλου μετά το Πασόκ να γίνετε αγωνιστέ, δεν μπορώ να καταλάβω. Πνίγηκα την άλλη φορά με το χημικά. Δεν πήγε καλά όμω το ότι πνίγηκε την άλλη φορά. Να ξαναπά να γίνει δουλειά. Δεν έγινε. Γιατί αν πνιγόστα θα με παίρνει 10 τηλέφωνα σήμερα. Καμάρα να ηλίθεια που ήμουν δίπλα στον Τζοχατζόπουλο και στον Κακλάπη. Γιατί δεν είσαι και τώρα δίπλα στον Τζοχατζόπουλο, γιατί. Ένα τηλέφωνο τη μέρα επιτρέπουν, ένα. Γιατί δεν είσαι εκεί. Και στο τραπέζι της χαράς της πρώτης, στη νίκη της ελπίδας τη γιορτή, ο Μπελογιάννης θα'ν πανηγυριώτης με κόκκινο γαρίφαλο σταυτί. Ο Μπελογιάννης ζει μες στην καρδιά μας. Ο Μπελογιάννης ζει πας στις κορφές. Ο Μπελογιάννης ζει κι είναι κοντά μας στο τραγουδιόν τις ελεύθερες στροφές.